面。 Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sowara. Rośnie poziom Odry we Wrocławiu. Fala kulminacyjna według najnowszych prognoz nie przekroczy 6 metrów. Premier ostrzega spekulantów i nie wyklucza wprowadzenia cen urzędowych na terenach popowodziowych. Mamy narzędzia prawne i użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi. Kolejarze przywrócili ruch na ponad 20 odcinkach torów zablokowanych po przejściu wysokiej wody. A w nocy do Wrocławia dotrze fala kulminacyjna na Odrze. Będzie niższa niż pierwotnie prognozowano. Rzecznik Instytutu Meteorologii tłumaczy, że skuteczny okazał się zbiornik retencyjny w Raciborzu. Prognozy są optymistyczne, mówi Grzegorz Walijewski. W tym momencie już jest we Wrocławiu przekroczony stan alarmowy. On wynosi 450, a aktualny stan wody to 464, więc 14 cm. To będzie wzrastał i dzisiaj, myślę, że około 2-3 w nocy, będzie już najwyższy stan wody. Ale będzie niższy niż wczorajsze prognozy powiedziały, dzięki właśnie, mówię, tym pracom zbiornika, i on będzie wynosił między 530 a 550. To jest zdecydowanie mniej niż na przykład w 97 roku, bo wówczas było 724 cm. Wrocławianie zabezpieczają przed wodą budynki na Ostrowie Tumskim. Wolontariusze razem z zakonnicami obłożyli workami z piaskiem działający tam zakład opiekuńczo-leczniczy, bursę dla zwierząt, dla dziewcząt i klasztor. Wielka mobilizacja tutaj. Tak, sypiemy worki z piaskiem. No dalej tutaj ekipa musi zabezpieczać. No my jesteśmy tylko od sypania. Dowiedzieliśmy się, że jest potrzebna pomoc. Więc z kolegą wsiedliśmy w samochód i przejechaliśmy. Ludzie sami się do nas zgłaszają i dzwonią do śledztw zakonnych, czy mogą pomóc. Przychodzą. Co chcecie zabezpieczyć? Ratujemy nasz dom, który jest zabytkowy. Przeżył wojnę drugą. Mamy nadzieję, że i powódź przeżyje. Tam, gdzie kilka dni temu przeszła wielka woda, trwa sprzątanie. Odrzychowice Kłodzkie to jedna z wielu miejscowości, która mocno ucierpiała podczas powodzi. Mieszkańcy mimo tragedii starają się wrócić do normalności. Czego potrzebujemy? No mieszkań na pewno jakichś osuszaczy, bo ściany są przemoczone. No i potrzebujemy, żeby już zacząć zabierać te wszystkie śmieci, które tutaj gromadzimy. Bo... Czyli ręce do pracy się przydadzą? Tak, ręce do pracy, jak najbardziej. A jest tutaj wojsko u was? Przejeżdża tutaj przez wioskę czasami. Wiemy, że po tym jak pękła tama w Stroniu Śląskim, w Stroniu to było uderzenie. Jak to wyglądało tutaj u was? Tama pękła to momentalnie i ona zrobiła spustoszenie, bo wszystko było w porządku, nie? A dopiero ta druga fala nadeszła, pęknięcie tamy, i to doprowadziło do ruiny całą miejscowość. I najbardziej liczymy, żeby szybko było przywrócony prąd, bo po prostu chodzimy brudni, niewykąpani, brudni. Nie ma gdzie po prostu pojechać, nawet się umyć. Z mieszkańcami rozmawiał Jarosław Wrona. W razie potrzeby na terenach dotkniętych powodzią rząd wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty. Poinformował o tym rano premier. Donald Tusk stwierdził, że dostał informację, iż w Kłodzku wszystko, co jest potrzebne, jest wyraźnie droższe niż przed powodzią. Przedam tych wszystkich, którzy spekulują, czy usiłują zarobić na powodzi i na tragedii ludzkiej. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi. A w razie potrzeby, to jest bardziej skomplikowany proces, ale damy sobie radę, będziemy wyznaczali ceny urzędowe na niektóre produkty, te związane z jakby z pierwszymi potrzebami. Takie narzędzia daje rządowi ogłoszony na niektórych terenach trzech województw stan klęski żywiołowej. Kolejarze udrożnili 24 odcinki linii kolejowych, które zostały wcześniej zablokowane w wyniku przejścia fali powodziowej. Mogą być jeszcze miejsca, gdzie pociągi nie kursują, przyznaje rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Ta sytuacja, która jest najtrudniejsza, to jest węzeł Kłodzko oraz stacja Głuchołazy, a także odcinki Prudnik Nowy Świętów oraz Otmuchów Paczków. Mówimy tutaj o liniach kolejowych o znaczeniu lokalnym i to co ważne, magistrale. Te główne, najważniejsze, na przykład linia kolejowa między Wrocławiem a Wałbrzychem, ona jest przejezdna, te inne magistrale są przejezdne. Uszkodzenia spowodowały zmiany w rozkładzie jazdy. Kolejarze apelują do pasażerów, by sprawdzali godziny odjazdów i przyjazdów pociągów, a także informacje o utrudnieniach. Austriacki rząd przeznaczy na fundusz na wypadek klęsk żywiołowych co najmniej 1 miliard euro. W regionach dotkniętych powodzią rozpoczęło się sprzątanie i szacowanie strat. Pierwsze środki na tak zwany parasol mieszkaniowy dla zalanych mieszkańców zostały przeznaczone wczoraj. Rząd federalny wysyła 45, a władze regionalne 30 milionów euro. Kanclerz Austrii poinformował, że jego gabinet podjął właśnie decyzję o podniesieniu niemal 3 razy kwoty dostępnej w funduszu na wypadek klęsk żywiołowych. Znajdzie się tam 1 miliard euro. Więcej środków dla dotkniętych skutkami powodzi. Będą one dostępne zarówno dla prywatnych gospodarstw domowych, dotkniętych firm i infrastruktury, powiedział w Wiedniu Karl Nehammer. Pieniądze z tego funduszu mają być również przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale z upływem dnia chmur będzie przebywać, głównie na wschodzie i południu. Na północnym zachodzie i na wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką lokalne burze. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do 26 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Ela Malinowska, Michalina Bieńko, Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy przez najbliższą godzinę. Anywhere. Tu Myśliwiecka 357, audycja, w której informujemy o tym, co jeszcze dziś wydarzy się na naszej trójkowej antenie, a także będziemy mówić o tym, co dzieje się na południu Polski, dlatego już za pół godziny skrót serwisu Trójki obejmujący raport powodziowy. A tymczasem The Weeknd, który singlem Dancing in the Flames zapowiada nowy album Hurry Up Tomorrow. Płyta będzie zwieńczeniem trylogii zapoczątkowanej w 2020 roku albumem After Hours. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, 'cause I've been chasing another. Program Trzeci Polskiego Radia. Solarnym demonom i Bogom chyba wolę dziś. ciemność od prawdy. Zaufam dziś nogą. Zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Nosowska, Król w utworze Można. Dzisiaj o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej miało się odbyć spotkanie z Nosowską i Królem, ale ze względu na to, że sytuacja w Polsce jest dynamiczna, co uwzględniamy w naszej ramówce i na bieżąco reagujemy na to, co dzieje się na południu kraju w związku z powodziami, postanowiliśmy odwołać to spotkanie, ale Nosowska i Król pojawią się na naszej antenie w piątek w audycji Piotra Metza, pierwsza trójka Lista Przebojów. I już teraz zapraszamy do słuchania. Także przypominam, że już w najbliższy piątek pojawi się najnowszy album tego duetu, zatytułowany bardzo wdzięcznie Kasia i Błażej. No a Kasia i Błażej też pojawił się, tak jak wspomniałam, o godzinie, parę minut po godzinie 19 podczas audycji Pierwsza Trójka Lista Przebojów. Za chwilę skrót informacji najnowszych związanych także z raportem powodziowym, a po tym serwisie parę słów o tym, co właśnie nowego pojawiło się na liście przebojów Piotra Metza. When I need a remedy, I go and pick a melody and sing these blues away. At the break of day, maybe shake my tambourine. I look up at a movie screen and dream away. Well, I feel no pain, 'cause everybody's on the game. They keep on howling at the rain, 'cause I will know we're all the same. The joy, the pain, everybody's on

Kulminacyjna fala na Odrze przechodzi teraz przez brzeg. Stan rzeki w tej miejscowości przekracza 7 metrów. Na moście wprowadzono ruch wahadłowy, zalane są niżej położone budynki. Poprawia się sytuacja powodziowa w gminie Lewin Brzeski na Opolszczyźnie. Poziom wody od wczorajszego wieczora spada. Mieszkańcy cały czas muszą jednak radzić sobie bez prądu i łączności. Kulminacyjna fala na Odrze w Oławie okazała się nieco niższa niż zapowiadały służby. Na razie miastu udało się uniknąć zalania. W nocy fala dotrze do Wrocławia. Według najnowszych prognoz ma mieć 5,5 metra, o metr mniej niż prognozowano. Aktualne informacje na temat sytuacji powodziowej na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis w Trójce o 14. It's way too late. Trzynasta 35 i zgodnie z zapowiedzią czas zerknąć na nowe utwory do głosowania w naszej trójkowej liście przebojów. Pierwsza trójka. Codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Trzy kolejne propozycje w nowościach do listy przebojów trójki. Trudno uwierzyć, że to już dwie dekady od singla Take Me Out, od którego wszystko się przecież zaczęło. 10 stycznia 2025 roku Szkoci z Glasgow, znani jako Franz Ferdinand, wydadzą swój szósty album studyjny The Human Fear. Pierwszy z nowym perkusistą Audreyem Tate'em. W środę 11 września zespół przedstawił pierwszy singiel otwierający płytę utwór Audacious. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to Zwyciężczyni w moim stałym konkursie na najlepszą ksywę artystyczną Sofia Regina Ellison, songwriterka z Nashville, czyli Sucker Mommy, wydaje 25 października swój 4. album Evergreen, a nowe nagranie Driver to 3. singiel z płyty. Niewtajemniczonym zdradzę, że w tamtej strefie czasowej Sucker to futbol, a futbol to coś zupełnie innego. A wśród gadżetów na stronie artystki najbardziej wzrusza mnie Dead Cap. Solowy występ w nowojorskim sklepie Rough Trade 27 września. Jak ktoś tam będzie, poprosimy o relację. Singiel Odyssey zapowiada nowy album Zamilski, United Kingdom of Anxiety, który ukaże się 4 października. Wokale są autorstwa Husky, która pojawi się jeszcze w kilku innych utworach. Jesienią Zamilska będzie otwierać koncerty ikony muzyki alternatywnej Kim Gordon podczas jej europejskiej jesiennej trasy koncertowej. Poprzedzą ją solowe występy artystki w Polsce, m.in. w Krakowie, na festiwalu Unsound 3 października. A wszystkie szczegóły głosowania na pierwszą trójkę na stronie radia w zakładce Lista. Do usłyszenia w piątek od 19. To był Piotr Metz, który zapraszał na listę przebojów, a także do głosowania zachęcał. A to jest naprawdę bardzo szybkie i proste. Zachęcamy do tego, aby zerknąć na naszą stronę internetową i wybrać 10 utworów. To były propozycje Piotra Metza, to teraz czas na moją. Padła w strachu, czas gryzie ciało, czas ucieka, choć tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście.

Muzyka rapowa jest nadal najbardziej wpływowym gatunkiem. Pojawia się na scenie, by przypomnieć światu dlaczego. Takie słowa wypowiedział Kendrick Lamar, który przed chwilą pojawił się w Trójce w utworze I, a który to zagra koncert w przerwie Super Bowl 9 lutego w Nowym Orleanie. Co prawda ma już na swoim koncie podobny występ, który odbył się w 2022 roku, ale wtedy był gościem doktora Dre i Snoop Dogga. A na naszych łączach teraz wydawca popołudniowego specjalnego programu Raport Powodziowy Polskiego Radia Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry z Alei Niepodległości. Tak, od 16 do 19 Raport Powodziowy Polskiego Radia, wspólny programu pierwszego, programu trzeciego oraz Polskiego Radia 24. Przez 3 godziny będziemy wspólnie Państwa informować o tym, co najważniejsze. Na bieżąco raporty z miejsc, przez które przechodzi fala. Więc będziemy między innymi w Lewinie Brzeskim, w Oławie, w Żaganiu, we Wrocławiu, ale też mnóstwo innych tematów powodziowych. Między innymi porozmawiamy o zagrożeniu epidemiologicznym, o tym, jak bezpiecznie spożywać obecnie pokarm, bowiem po tym, jak przeszła fala powodziowa, to wiele bakterii mogło się pojawić także w domach, także w żywności, która jest w konserwach, więc o tym porozmawiamy z dr Grażyną Cholewińską-Szymańską, zastępczynią dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Między innymi także porozmawiamy o sytuacji franciszkanów w Kłodzku, ci zbierają teraz datki, bowiem ich klasztor Matki Bożej Dobrej Rady został zalany i obecnie próbują stanąć na nogi po powodzi. Będą też tematy motoryzacyjne. Kuba Witkowski, nasz fan trójkowy motoryzacji, zajmie się tym, co z samochodami po powodzi, czy takie samochody zostaną wyrejestrowane, a może będą mogły się pojawić na rynku i będziemy musieli uważać, a także porozmawiamy z Łukaszem Mozgą z Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorskiego w Szczecinie o tym, jak sprawdzić taki zalany samochód, na co zwrócić uwagę właśnie, żeby nie paść ofiarą oszustwa na zalany samochód. Bartek Bielecki z naszej trójkowej redakcji zajmie się tym, że nie mamy przepisów dotyczących ewakuacji zwierząt gospodarczych i o tym przygotuje materiał, a później anteny jedynki, trójki oraz Polskiego Radia 24 odwiedzi Aneta Awtoniuk, behawiorystka, doskonale Państwu znana, prowadząca audycję Wielkie Głaskanie, która szerzej o tej pomocy zwierzętom opowie. To oczywiście tylko niektóre tematy, które dla Państwa przygotowaliśmy wraz z Idą Mirecką, która wraz ze mną współwydaje program Raport Powodziowy Jedynki, Trójki oraz Polskiego Radia 24. Zapraszamy oczywiście w imieniu Karola Surówki oraz Jarosława Kuźniara, którzy będą się z Państwem słyszeć między 16 a 19 właśnie na tych trzech antenach Polskiego Radia. No to Pawle, powiedzmy jeszcze, na których antenach dokładnie? Bo oczywiście Trójka i... Polskie Radio Program Pierwszy oraz Polskie Radio 24 oraz oczywiście w internecie. To był Paweł Turski, wydawca programu Raport Powodziowy Polskiego Radia, który na antenie od godziny 16 do 19. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za 10 minut będzie godzina 14, to oznacza, że za chwilę serwis informacyjny Trójki. Ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. W składzie Ela Malinowska audycję realizowała, wydawała Michalina Binko. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i słyszymy się już jutro po godzinie 19 w audycji Rotacja. A na zakończenie Basia Małecka i utwór Kto tak ładnie kradnie.